بسم الله الرحمن الرحيم ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه ذكر دا خبر اغا اسم جواقيشي فمزان دا ازمار على شريطة التفسير كي ندا ببنز قسم بانده ده یو قسم هغه دی چې رفع پایې کې مختار وي سره د جواز د نصب نه. دویم قسم چې هغه نصب پایې کې مختار وي سره د جواز د رفع نه. دریم قسم چې په هغه کې رفع متعینه وي. سلورم قسم چې په هغه کې نصب متعین وي. پنځم قسم چې په هغه کې استوا د امرین وي. نو مصنف رحمه الله د هغې تفصیل کوي نو فرمایي ویختار الرفع بالابتداء. خبره معنی پوه نه شولې؟ نو مصنف فرمایي چې ویختار الرفع مختار کولی بشي رفع بالابتدائی په ابتدائیت باندې په کون د دې باندې چې دا مبتدا وي عند عدم قرینة خلافه په وخت د عدم قرینې د خلاف د رفع کې چې کله د رفع خلاف بله قرینه نه وي. خبره ما نه پوهېره؟ چې کله د رفع خلاف قرینه نه وي نو بیا به دلته رفع به مختاره وي بنابر ابتدائیت. سبق باندې پوه نه شولې؟ سوال واردېږي. سوال دا دی چې کله قرینه د خلاف نشته دی نو هلته خو رفع مختار هلته تعین د رفع دی نه اختیار درفی. سوال داده چې مصنف رحمه الله فرمایي چې رفع به مختار وي بنا بر ابتدا په وخت د عدم قرینې د خلاف درفی کې. نو چې کله قرینه نشته دی د خلاف درفی آل تعین درفی دی نه اختیار درفی. یعنی آل درفه سوی ده هل طرف متعین وي. سوانی پوه شو کنه؟ جواب داده مراد د عدم د قرینه عدم قرینه مرجحه ده نه قرینه مصححه. جواب داده اسدا چې مراد د عدم د قرینه نه هغه څه شی دی قرینه عدم قرینه مرجحه ده چې قرینه مرجحه نه وي نه قرینه مصححه. حاصل دا دی چې قرینه مصححه خو به د جانبین نه موجوده وي. ای قرینه مصححه د رفع بم وي او قرینه مصححه د نسب بم وي وایي که نه. لیکن قرینه مصححه د رفع دا به اقوا وي د قرینې مصححې د نسب نه. لکه مثال وګورئ زیدن ضربته. زیدن دلته زیدن ضربته کې قرینه مصححه د نسب د رفع مشته دی او قرینه مصححه د نسب مشته دی. هغه دا چې تجرد د زید خالیواله د زید د عامل لفظی نه دا قرینه مصححه د رفع ده چې زیدون کې عامل لفظی نشته دی نو مونږ وایو چې دی څه شی شي ده مرفوش. او وجود د هغه شی چې د هغه لپاره صلاحیت د تفسیر دی دا قرینه مصححه د نسب ده. دا قرینه مصححه د نسب ده. خبره معنی پوهی کنه؟ خجی لیکن قرینه مصححه د رفع اقوا ده د قرینه مصححه د نسب نه. او بل دا دی چې په رب کې سلامتی هم د حذف نه په صورت د رب کې سلامتی ده د حذف نه سبقونه پوش محاصل د جواب داده چې مراد د عدمی قرینه د خلاف نه عدمی قرینه مرجحه ده نه قرینه مصححه نو ده فرمای و یختار الرفو مختار کول بشی الرفع بالابتداء عند عدم قرینه خلافه په وخت عدم قرینه د خلاف ده رفع کی لوغانی پوشت از کنه خجی او عند وجودی اقوى منها که اما ما غیر طلبی دغرنگی رفع مختار کولشی یا پا وقت وجود دا قرینی مرجحی که چه دا قرین مرجحه با دا جانبین نوی لیکن قرین مرجحه دا رفع دا با اقواوی من ها دا دغ قرینی مرجحی دا نصبنا مانا مانی زان پویگی خان او عند وجودی اقوى منها دغرنگی رفع مختار کولشی په دغه اسم کې په وخت وجود د قرینه مرجحه کې د جانبین نه قرینه مرجحه به د جانبین نه موجوده وي قرینه مرجحه د نسب بم وي او قرینه مرجحه د رفع بم وي لیکن قرینه مرجحه د رفع دا به قوی وي د قرینه مرجحه د نسب نه پوهیږي خبر وانه پوهیږه یعنی قرینه د مصححه قرینه د صحت دا خو د دواړو طرف نه موجود وي د رفع د طرف نه موجود وي او د نسب طرف نه موجود وي دغه شان قرینه د ترجیح هم د دواړو طرف نه موجود وي قرینه مرجحه د رفع به موجوده وي او قرینه مرجحه د نسب به موجود وي لیکن قرینه مرجحه د رفع دا به اقوا وي د قرینه مرجحه د نسب نه داغانې پوهش کنه مثال تخې دغې دپاره که اما ما غیر طلبی لکه لفظ د اما چې دا د غیر طلب سره راغلی وي لکه لفظ د اما چې دا د غیر طلب سره راغلی وي دا غیر لپاره مثال وګورئ لکه لقیت القوم اما زید فاکرمته لقیت القوم اما زید فاکرمته دلته وګورئ دلته اما زیدون کې دا خالیواله د زید د عامل لفظینه دا قرینه مصححه د رفع ده چې د زیدون شی ویل شي ده مرفوع ویل شي او وجود د هغه شی چې د هغه لپاره صلاحیت د تفسیر ده دا قرینه مصححه د نسب ده چې زیدن دلته منصوب وی و ځکه داسې چیز موجود ده چې هغه لپاره صلاحیت د تفسیر شته ده دې منصوب وی و خو دخول د اما زیدون کې چې اما راغلی دی دخول د اما دا قرینه مرجحه د رفع ده سوال ګوره ګران دی توجه کوئ خو دخول د اما دا قرینه مرجحه د رفع ده او عطف په جملې فعلیې باندې عطف چې لقیت القوم لقیت جمله فعلیه ده کن ده و عدب پا جمله فعلی ایمانی قرینه مرجحه ده نسب ده اما خود دی قرینه ده دخول ده اما چه دلتا ده رفع پیراش او بی عدب پا جمله بانده ده قرینه مرجحه ده نسب ده خو چون که دلتا قرینه مرجحه ده رفع اولا ده او قوی ده ولی کلمه ده اما ده نداخلی گی مگر پا اسم مانی غالباً کلمه دا اما غالبا او بل داده چې دې کې سلامتیم د حذف ناراضي چې کله دې مرفوع شي کنه نو دې کې سلامتیم ده حذف ناراضي نو دې وجه نه قرینه مرجحه درفه اولر اوس په بوشو لره واذا للمفاجات واذا للمفاجات خجي واذا للمفاجات او دغرنګي اذا چې د فاره د مفاجات ده اذا د فاره مفاجات چې د فاره د مفاجات ده ندلته هم با سویدا رفبا مختار وي لکه دا غیره لپاره مثال وګورئ خرجتو فاذا زیدن یضربه عمرو خرجتو فاذا زیدن یضربه عمرو دلته وګورئ دا تجرد زیده فاذا زیدن تجرد زیده دا عامل لفظینا دا قرینه مصححه ده چا ده د نسب ده او دخول د اذا مفاجاتی دا قرینه مرجحه ده رفع ده خبره معنی پوهیږي او عطف په جمله فعلی باندې دا قرینه مرجحه ده نسب ده لیکن قرینه مرجحه ده رفع اقوا ده د اغه قرینینا چې اغه مرجحه ده د نسب ولی ځکه اذا للمفاجات اذا مفاجاتی دا نه داخليږي مګر په مبتدا باندې غالبا پوهیږه نه او دویم داره چې دلته سلامتی راځي د حذف نم ځوونه پوښ ويختار النصب بالعطف على جمليه فعليه ويختار النصب ورکوله بشی نسب بالعطف په سبب د عطف معنی علی جمله فعلیه په جمله فعلیه باندې لتناسب د پاره د رعایت د تناسب لپاره د رعایت د تناسب ما بین د جمله معطوفه او معطوفن علیها کی هغه د دواړه جمله فعلیه دي لکه خرجت فزیدا لقیته خرجتو فزیدن لقیتوهو نو پا دی صورت کے بعد سوی دا نسب بمختار سبوی دا بل و بعد حرف نفی او پس دا حرف نفینا پس دا حرف نفینا جی کم اسم واقع شوی دے دلتا بم سوی دا نسب بمختار وی مثال لکا ما زیدن زرکتوهو والاستبهام او پس د چانه د استبهام نه لکه ازیدن ظرفته په دې صورت کې هم سوي دا نسب مختار بوي و اذا الشرطيه او دارنګي اذا شرطيه شو دې نه رسته واقعي وي حيث شو کې شو دارنګي و فی الامر په امر کې و نهي او په نهي کې ان چې مخکې د امر نه واقع شي مخکې د نهي نه واقع شي نو په دې موازو کې به نسب سوي ده ولې به مختار وي اذ هيا مواقع الفعل ځکه دا موازو چې کوم دي دا موازو د عقود فعل غالبا په دې نو کې غالبا څه واقع کیږي دلته تل واقع کیږي خبره باندې پوهیږي هر چه حرف نفی او حرف استبهام او اذا شرطیه ده او حیثو شرطیه ده زکه چه دا نداخلیگه مگر پا پیل بانه غالبا او پا دی صورتونه که پیل لبزن نشته ده پیل نو چه کلا پیل لبزن نشته ده نو معلومه شولا چه پیل لطا مقدر ده پوهی گنا او پا امر او پناهی که با زکوی زکه که چیر تا اسم مرفوع وی چرته اسم مرفوع شي نو امر او نهي به دا دغه اسم نه سو واقع شي دا خبر به واقع شي او امر او نهي دا خود قبلي د انشاءات نه دي او اي طالبانو انشاء خبر نه واقع کیږي مگر په تاویل بعید باندې نو د دې وجه نه بدلتا نسب مختار وي نو ځکه ماتین فرمای اذ هيا ځکه دا مواضع چې کوم دي مواقع الفعل مواضع د عقود فعلی غالبا بس ده